ื่อได้ยินคำตอบแล้วเอลิเยเซอร์คนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของอับราฮัมรู้สึกโล่งอกและเป็นสุขเมื่อรู้ว่าเขาได้พบหญิงสาวแสนสวยจากญาติของในอับราฮัมเพื่อจะได้แต่งงานกับอิสอัคจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันในเย็นวันนั้นเอง แม่แม่หนูนอนไม่หลับอ่ะ รีเบคาลูกเอ้ยแม่รู้แล้วแม่ก็นอนไม่หลับเหมือนกันเจ้าน่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าอะไรอะไรมันก็เร็วเกินไป หนูมีความสุขจริงๆอ่ะแต่ก็รู้สึกเสียใจด้วยหนูตื่นเต้นเหรออืมหรือว่าหนูกลัวกันแน่หนูไม่อยากออกจากบ้านไปไกลๆแต่ถ้าพระเจ้าเลือกสามีให้แล้วหนูก็จะต้องไปอยู่กับเขาเขาจะรักหนูไหมแม่อืมตอนนี้มันสับสนไปหมดแล้วนะแม่ เรเบคาพ่อกับแม่จะไม่ให้ลูกไปคนเดียวหรอกจ้ะเราจะให้เดโบราพี่เลี้ยงที่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กไปกับเจ้าด้วยลูกอยากได้คนใช้คนไหนก็ให้เลือกเอาไปได้เลย ถ้าทำอย่างนี้คงจะทำให้ไม่ถึงบ้านมากเกินไปนะแม่ ยามรุ่งของวันต่อมาเอลิเยเซอร์ก็รีบเตรียมตัวออกเดินทางทันที ข้าจะขอลาท่านวันนี้ข้าจะกลับบ้านไปหานายข้าแล้วว ันนี้เหรอ ใช่ข้าคิดว่าจะเดินทางวันนี้แหละ แหมมันเร็วเกินไปนะให้น้องสาวข้าอยู่กับบ้านอีกสักหน่อยไม่ได้หรือไง ใช่อย่างน้อยก็ให้อยู่อีกสัก10วันก็จะดีจะให้ลูกสาวฉันไปด่วนอย่างเนี้ยเนี่ยมันไม่ดีนะ ขอได้โปรดอย่าฉุดข้าไว้เลยบัดนี้เมื่อพระเจ้าได้ประทานความสำเร็จในการเดินทางในครั้งนี้ก็ขออนุญาตให้ข้าได้กลับไปหานายท่านเถอะ ถ้าอย่างนั้นให้เราถามเรเบคาก่อนดีไหมว่าเธอจะว่ายังไงเรเบคาเจ้าพร้อมจะเดินทางกับชายคนนี้วันนี้ไหม ถ้าจะไปวันอื่นมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันใช่ไหมฉันว่าฉันพร้อมจะไปวันนี้แหละมีอะไรต้องทำอีกเยอะเลยฉันต้องไปเตรียมเก็บข้าวของก่อน ขณะที่เรเบคาและคนใช้ของเธอจะขึ้นขี่หลังอูฐนั้นญาติพี่น้องในบ้านก็ออกมาอวยพรให้ น้องของพี่ขอให้เรือนของเจ้าน่ะเพิ่มพูนนับพันนับหมื่นขอให้ลูกหลานของเจ้าเอาชนะศัตรูทุกคนได้หมด ยิ่งนานวันผ่านไปก็ยิ่งทำให้อูฐเหล่านั้นใกล้จุดหมายปลายทางมากขึ้นเท่านั้นสำหรับอิสอัคแล้วแต่ละวันที่ผ่านไปมันทั้งยาวนานซะจริงๆในใจก็คิดว่าเอลิเยเซอร์และกองคาราวานเดินทางโดยปลอดภัยไม่มีโจรมาปล้นหรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เขาจะพบกับหญิงสาวที่ยินดีเดินทางไกลจากบ้านของตัวเองหรือเปล่าเย็นของวันหนึ่งอิสอัคก็ไปนอกที่พักเพื่ออธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงครอบครองจักรวาลทรงสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งพระองค์ทรงทราบดีว่าขณะนี้อลิเยเซอร์หัวหน้าคนงานในบ้านอยู่ที่ไหนขอให้การงานของเขาได้รับความสำเร็จด้วยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามข้าพระองค์อธิษฐานขอให้พระเจ้านำเขากลับมาถึงบ้านด้วยความปลอดภัยอาเมนเอ๊นั่งดูฝูงอูฐกำลังเดินมาทางนี้ไม่ใช่เหรอน่ะใช่แล้วพวกมันเข้ามาใกล้แล้วนี่ฉันนับได้แล้วทั้งหมด10ตัวนี่มันจำนวนอูฐที่เราส่งไปนี่มีคนนั่งอยู่บนหลังของมันด้วย ขณะเดียวกันนั่นเองเรเบคาซึ่งนั่งอยู่บนหลังอูฐก็เห็นชายคนหนึ่งเดินมาที่พวกเธอเอลิเยเซอร์บอกเธอว่าพวกเขาจะมาถึงบ้านในวันนั้น ฉันสงสัยจริงว่าชายคนนั้นเป็นใครกันหรือว่าเป็นท่านเอลิเยเซอร์ท่านรู้ไหมว่าคนที่เดินมานั่นน่ะเป็นใคร อ๋อนั่นอิสอัคนายของข้าเอง หยุดอูดก่อนได้ไหมฉันต้องลงก่อนเพื่อจะเตรียมตัวพบเขา หยุดอูดก่อน เดี๋ยวนะ ให้ฉันใส่ผ้าคลุมหน้าซะก่อนอิสอัคไม่ควรเห็นหน้าฉันจนกว่าเราจะแต่งงานกัน เอลิเยเซอร์เอลิเยเซอร์ท่านเจ้าใช่ไหมน่ะ ใช่แล้วครับนายแย่หน่อยนะนายข้าไม่สามารถมองเห็นหน้าเจ้าเอาไว้เขาเห็นหน้าเจ้าก่อนเชื่อว่าเขาคงจะชอบใจในตัวเจ้ามาก ท่านคิดอย่างนั้นจริงๆเหร อไม่ต้องสงสัยเลย ในที่สุดเจ้าก็กลับมาด้วยความปลอดภัยขอบพระคุณพระเจ้าและข้าเห็นเจ้าเอาใครมาด้วย ใช่ครับข้านำเจ้าสาวมามอบให้แก่ท่านด้วยเธอมีชื่อว่าเรเบคา เรเบคาเหรอชื่อเพราะจังเลย เธอเป็นลูกสาวของท่านเบทูเอลเป็นหลานของลุงของนายชื่อนาโฮ ให้ฉันช่วยเธอขึ้นหลังอูฐก่อนแล้วจะพาทุกคนไปหาที่พักผ่อนกันที่บ้านเจ้าก็รู้ว่าพวกเราอาศัยอยู่ในเต็นท์แต่ในเต็นท์เนี่ยก็สบายดีเหมือนกันนะ จากนั้นไม่นานพิธีแต่งงานอย่างง่ายๆก็จัดขึ้นโดยไม่รีรอจากนั้นอิสอัคก็นำเรเบคาภรรยาของเขาไปหามารดาน ี่คือเต็นท์ของแม่ซาราของฉันน่ะ ฉันอยากรู้จักแม่ด้วยยายของฉันเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นคนสวยมาก เรเบคาฉันยังไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยเธอเป็นภรรยาของฉันแล้วนะให้ฉันเปิดผ้าคลุมหน้าให้ไห มก็ได ้เรเบคาเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาเลยอ่ะ อิสอัครักเรเบคาภรรยาของเขามากและเมื่อมารดาของเขาเสียชีวิตก็ได้เธอคอยให้ความอบอุ่นลืมความทุกข์ไปได้อย่างไรก็ตามหลายปีผ่านไปเขาก็ยังไม่มีลูกสิ่งนี้ได้สร้างเงาเข้ามาสู่ครอบครัวที่เป็นสุข ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงสร้างข้าพระองค์ทั้งหลายบัดนี้ข้าพระองค์ได้แต่งงานกันมา19ปีแล้วข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ขอทรงเมตตาให้เรเบคาเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์ด้วยและขอให้เธอมีลูกสักคนหนึ่งด้วยอาเมนแฝดเหรอผู้ชาย2คนเรเบคาดูนี่สิไม่รู้ว่าหน้าเหมือนใครนะคนแรกตัวแดงมีขนเยอะเดี๋ยวตั้งชื่อว่าอะไรดีล่ะ ชื่อชื่อว่าเอซาวและคนน้องให้ชื่อว่ายาโคบ คุณพ่ออับราฮัมจะต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอนที่ได้อุ้มหลานชายที่ถึง2คนเลย